Dostum can, can, can, cananım benim. Arif olanlara bu mana yeter. Can, can, cananım benim. Dostlar sefayına gönderin beni. Dostum can, can, can, cananım. Dostum can, can, can, cananım benim. Siz de bize hoş geldiniz erenler. Can, can, cananım benim. Dostlar sefayına gönderin beni. Dostum can, can, can, cananım. Dostum can, can, can, cananım benim. Ne kadar eğlensek sonu göçmektir. Can, can, cananım benim. Dostlar sefayına gönderin beni. Dostum can, can, can, cananım.